Kubiczek jedę, jedę pocztowski pan. Przeduma trubiczku, zaduma trubliczku, jedę, jedę pocztowski pan. Príjemné, dobré ránko, milí naši poslucháči. Myslím, že v prvej listárni v roku 2026. A treba povedať hneď v úvode, že nezávidenia hodnú prácu má dnes ten listár, ktorý sa sem dovalil, o ktorom bola úvodná znielka. Lebo jednak aj tých mailov mal dosť čo doniesť, ale predovšetkým ten čas, ktorý teraz tu vonku je, tak vyzerá to tak, že chudák napracoval sa, kým sem prišiel, lebo snehu pomaly po kolená v Bystrici. No, trošku som to prehral, ale dosť veľa toho snehu je, padá nám od rána, takže z tohto dôvodu hovorím, že chudák mal to dnes ťažké. No, ale v každom prípade prišiel, takže vaše maily, ktoré mi tu zložil, tak ich o maličkú chvíľku začnem čítať. Len predtým, ako privítam jednak môjho kolegu Vočka, tak len pripomeniem, že relácia listáren je, ako iste viete, doplnková relácia k hodine vlka, ktorú sme vysielali v piatok. A keďže sme, vlastne nie v piatok, vidíte, teraz ešte som sa uvedomil, že to bolo trošku inak. My sme práve v piatok nevysielali, lebo bol druhý piatok v mesiaci, ale bolo dôležité urobiť hodinu vlka, lebo sa dejú nevídané veci. Samozrejme, hovorili sme o Venezuele, o tom, ako na príkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa uniesli tamojšieho prezidenta Nicolasa Madura aj s manželkou. A keď sa táto vec udiala, tak bolo jasné, že sa na to nebude dať nereagovať. Bola voľná streda, tak sme si hodinu vlka presunuli do stredy a urobili v podstate takúto mimoriadnu hodinu vlka na tému Venezuela. A vlastne tým pádom od stredy až do dnešného útorkového rána nám mohli chodiť maily, čo teda naozaj prišlo ich tu nejakých 20 kúskov, takže preto hovorím, že budeme mať dnes čo robiť. Vlčko, príjemné dobré ránko do Plzne, predpokladám, že tiež rovnako zasneženej. Děkuju, Borisku, ano, my už teda to nejhorší máme v Plzni za sebou, protože včera chumelilo celý den, ale bylo to takový příjemný cukrování, jo. U nás žádný pokolena není, je teda bílo, ale to jako, jakmile přijde trošku tepla, tak ta bílá zmizí a bude bláto. Takže nic hroznýho v Plzni, zima se připomenula, daleko horší byly mrazy, teda, nevím, jaký jste měli vy, ale... Jo, já jsem skončil tak, že obě dvě baterky vybité v autách, keď jsem išel ráno syna odnesť do školy, tak jsem nenaštartoval, bo tu bylo, hádám, aj minus 20 v noci. No takže, velká zima. Mm-hmm. Tak to teda bylo, to u nás bylo asi jenom minus 15, tak to jsme si užívali docela teplý vlny, proti, jo, bych řekl. No zkrátka máme zimu. Já, když se podívám na to z okna na těch minus 15, ty říkáš minus 20, a když si představíš ty chudáky na Ukrajině, jo, kde se netopí, kde prostě není elektrika, kde teplárny jsou zničený a tak dále, tak já nevím, jak tam ty lidi přebývají, já si to neumím představit a to opravdu se vymyká jakýkoliv mý představivosti. A všichni dělají, že je to tak dobře, že se prostě bude válčit dál. Chápeš to? No, to je právě, ano, o to viac, že tento, tak teraz svět vidí, čoho je všetkého Lotor Putin schopný, že nechá kľudne ľudí zmrznúť, no tak vypustíte vodu z radiátorov, pod týmto heslom dnes ešte s väčšou vervou ideme do boja proti Putinovi, lebo celý svet vidí, že tento diabol sa nezastaví a civilné obete a je mu jedno, či ľudia mrznú. Čiže áno, presne tak to je, že ešte s väčším oduševnením do toho boja. No, Borisku, ja neviem, ja som ráno četl vyjádření bývalého ukrajinského ministra zahraničí Kuleby. A to bylo něco ve smyslu tak, že jedna věc jsou průzkumy veřejného mínění, který říkají, co si Ukrajinci myslí o ukončení války. A druhá věc je, když pan Kuleba s nimi hovoří na ulici a prostě soukromně, Takže to vypadá úplně jinak a že by byli ochotní se vzdát území, kdyby, a teď jsou tam takové ty hlášky, jakože bezpečnostní záruky a dostatek peněz na rekonstrukci Ukrajiny a tak dále. Proč to říkám? Protože ta malba toho hrdinského Ukrajince, který nekouká napravo, nalevo, je mu jedno, jestli mrzne on v bytě, jestli mrzne jeho rodina, jestli má co jíst, jestli má nějakou zdravotní péči. Hrdě se přihlásí do armády a bojuje na Donbasu, protože přece zlým orkům se neustupuje a on ustupovat nikdy nebude. Tak jako tenhle hrdinský Ukrajinec vypadá, že spíš teda je to fantazie, čím dál tím větší fantazie. A že neexistuje, a kdyby ty Ukrajinci mohli, tak by utekli do západní Evropy, nebo by aspoň přestali bojovat. Jo? Protože v tomhle prostě dneska minus 15, minus 20. Teďko viděl jsem obrázky z Kyjeva, z obytných domů, kde jim prostě nestihli vypustit vodu. A ono jim to popraskalo. Jo. Popraskali jim armatury, popraskali jim rozvody kvůli zamrzlé vodě. No tak to už se dostáváš někam za hranici fantazie. A když tě, já nevím, jestli to byla Svěrděnková, ukrajinská premiérka, která konstatovala, že Ukrajina bude potřebovat po skončení války minimálně 800 miliard, teďko nevím, jestli eur nebo dolarů, ono to vyjde skoro na stejno. Je to o 16%, ale to je jedno. Prostě bude potřeba 800 miliard buď dolarů nebo eur na odstranění válečných škod. No a k tomu ještě bude chtít peníze na provozování armády a na to, aby se nastartovalo hospodářství. Kdo jako takovýhle obrovský objemy na tu Ukrajinu dát? To je... Já nechápu, jak tam ty lidi přežívají na Ukrajině a já nechápu, co si myslí, že se asi tak stane, až se jednou přestane střílet. No, kde si mal určitě pravdu, keď jsme mali posledně hodinu voka, to zaznělo, že Donald Trump otočil o 180 stupňov a dnes je ťažko pro ukrajinský. Už absolutnou protiruskou notu hrá. Toto je naozaj pravda. Vidieť to z každého jedného rozhodnutia a myslím si, že vidieť aj na pánovi Zelenskom, že si užíva, že sa mu podarilo tento boj s Ruskom vyhrať o Trumpa. A vieš, narážam týmto celým na to, že no teraz by bola chyba skončiť teraz, keď sa konečne Trumpa podarilo dostať na našu stranu, lebo ten Trump tam na tej našej strane je, ten dnes má samé protiruské vyjadrenia, robí samé protiruské kroky, čiže jedna vec sú nešťastní ľudia, druhá vec je áno, to Kulebové vyjadrenie som zachytil a ja myslím včera, kde hovoril presne o tomto, že sme ochotní hovoriť už o nejakých tých územných ústupkoch, no ale druhá vec je, že tak teraz skončíš, keď Trump konečne proste protiruský, no tak vieš, tak teraz sa bude ťažko končiť. Polisku Jan, takhle, Trump, to přepadení Venezuely byl protiruský akt. Zadržení toho tankeru, jakoliv nebyl ruský, jo. A s Ruskem moc společného neměl, to patřilo nějakému moldavskému oligarchovi, jak jsem si někde přečet. A Rusové tam byli dva na palubě z celý posádky. Takže ano, byl to protiruský čin, byl to signál bezesporu Putinovi, Putin potom odpál orešník, ale počkejme si, protože Trump dneska asi hraje větší kartu, což je s tím Gronskem. A to mi jako nepřijde jako protiruská akce. Tohle je protievropská akce, těžce protievropská. A prostě Donald Trump, tam nemáš jistotu ničeho. Tam ten večer jde spát a je v nějakém nastavení a ráno se probudí a je v úplně jiném nastavení a do oběda se to zase změní. Jediný, s čím můžeš počítat, je jeho narcisismus, kdy on musí být středobodem světové pozornosti, on musí být největší, nejchytřejší, nejsilnější, nejkrásnější. To je Donald Trump. A je katastrofa, že takovýhle člověk vede nejmocnější ženu zemi světa. Jo. To je To je prostě katastrofa. No nic, ale já jsem nepozdravil ještě tebe, takže tě dodatečně zdravím tímto. A především zdravím všechny naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílača, Hodiny Vlka, jeho poštovny zejména. Ať už jsou na země kouli kdekoliv, ať už jsou připojeny teďko napřímo. A nebo jestli si nás dají ze záznamu. Pěkný den. Z tohto úvodu je jasné, že sme nevyrozprávaní, dlho sme tu neboli, tak dnes sme do toho vhúpli rovnými nohami. Ale ideme samozrejme v intenciách tejto relácie. To znamená, že idem, už som si otvoril mailík, už tu prvý pred sebou mám. Takže budeš mať určite na čo reagovať, takže sa do toho pustíme. Zdravím do štúdia Vlčka a Borisa, obom vám, ako aj vašim rodinám, prajem do nového roka. Hlavne zdravie, aby tento rok bol pre všetkých lepší, ako bude. Pomocou umelej inteligencie som skúšal hľadať otázky. Miesto odpovedí, pretože som presvedčený, že na to, aby som sa dozvedel, čo nás čaká a neminie, ukáže len a len čas v horizonte najbližších dní, týždňov na najvyšších mesiacov. Baviť sa o rokoch je podľa mňa irelevantné. Ak vám teda vydá z času, páni, skúste prosím na dané otázky zareagovať. Viem, že by dozaista vystačili na celú reláciu, ani nedúfam, že by sa dalo odpovedať na všetky, no napriek tomu by ma potešilo, keby ste si, Vlčko, našli aspoň časť, ktorá by stála za zmienku. Takže váš verný poslucháč Demo, a pokračuje jeho mail ďalej. To je už asi o tej umelej inteligencie text. Súčasný vývoj v roku 2026 naznačuje, že sa nachádzame v ére veľkého preskupovania. Staré pravidlá globálneho poriadku sú pod tlakom a moc sa nerozdeľuje len medzi štáty, ale aj medzi technologické giganty a kontrolorov surovín. Ak chceme pochopiť, kam svet smeruje, je užitočné položiť si tieto kľúčové otázky rozdelené do štyroch hlavných pilierov. Poprvé, geopolitická architektúra, multipolarita versus alebo fragmentácia. Už nežijeme vo svete s jedným centrom moci, teda USA. Otázkou je, čo ho nahradí, kto sú swing states, premenlivé štáty, premenliví hráči. Sledujte krajiny ako India, Brazília, Turecko alebo Indonézia. Otázka znie, budú tieto stredné mocnosti vytvárať vlastné bloky, alebo budú len pragmaticky balansovať medzi USA a Čínou? Dokáže sa Európa stať tretím pólom s rastúcim tlakom na sebestačnosť? Je otázne, či EÚ dokáže zjednotiť svoju zahraničnú a obranú politiku, alebo zostane len ekonomickým blokom závislým od bezpodmienečných záruk iných. Zlyhávajú globálne inštitúcie, má OSN alebo VTO ešte silu presadzovať pravidlá, alebo sa svet vracia k bilaterálnym dohodám a právu silnejšieho. Po druhé, technologická suverenita. Kto vlastní mozog sveta? Moc sa v roku 26 meria v čipoch a algoritmoch. Kto vyhráva preteky v umelej inteligencii? Nejde len o to, kto má lepšieho chatbota, ale kto kontroluje výpočtovú kapacitu a dáta? Stane sa umelá inteligencia novým jadrovým odstrašovaním, kde končia hranice digitálnych štátov? Firmy ako Microsoft, Google alebo SpaceX, Starlink dnes majú väčší podiel na priebeh konfliktov a stabilitu štátov než mnohé vlády. Kto ich bude regulovať? Kybernetická bezpečnosť versus otvorenosť. Dokážu štáty ochrániť svoju infraštruktúru, voľby, energetiku bez toho, aby sa úplne izolovali od globálneho internetu? Po tretie, surovinová energetická sebestačnosť. Prechod na zelenú energiu paradoxne vytvoril nové typy závislosti. Kto kontroluje kritické minerály, lítium, kobalt a kovy vzácnych zemín sú novou ropou? Otázka znie, nahradíme závislosť od ruskej ropy závislosťou od čínskeho spracovania kovov? Je energetická sieť odolná voči politickému vydieraniu s narastajúcim dopytom po elektrine kvôli umelej inteligencii a elektromobilite? Sa energia stáva primárnou zbraňou, ako rýchlo dokážu krajiny decentralizovať svoju výrobu? No a po štvrté, ekonomický nacionalizmus a friendshoring. Globalizácia, ako sme ju poznali, skončila, nastupuje era bezpečnosti nad efektivitou. Prežije dolár ako svetová rezervná mena? Sledujte snahy krajín BRICS o vytvorenie alternatívnych platobných systémov. Otázkou nie je, či dolár padne, ale nakoľko sa svetový finančný systém rozdvojí. Friend shoring versus offshoring, budeme obchodovať len s tými, s ktorými zdieľame hodnoty? Ak áno, akú cenu zaplatíme za drahšie tovary kvôli rozpadu globálnych dodávateľských reťazcov? Uf, takýto dlhší mail priletel. No neviem, Vočko, či je niečo z toho všetkého, čo zaznelo, čo by si si vedel jak tak vypichnúť z tohto jeho väčšieho, rozsiahlejšieho mailu? Borisku, tohle by bylo na samostatnou relaci, a to myslím zcela vážně, protože jsou tam čtyři okruhy, které jsou dokonale propletený, jeden závisí od druhého, a pojednat je nějakou krátkou větou, zkrácenou charakteristikou, je skoro škoda. Jo. Pisatel pojmenoval základní problémy budoucnosti a je otázka, jestli na ně lze dát odpověď. V té první se ptá na to, jak budou vypadat budoucí centra moci. Spojené státy dělají všechno možné pro to, aby oni vědí, že ustupují, oni vědí, že ztrácejí moc, ale chtějí ustoupit tak, aby byli v každém případě nepominutelným hráčem, aby byli tím klíčovým hráčem a jsou ochotní kvůli tomu riskovat až na samou hranici třetí světové války. To prostě vidíme dneska u Trumpa každý den. Otázka je, jak se bude vyvíjet politika Spojených států potom, až skončí Donald Trump v úřadě. Protože kdyby to bylo zítra, tak by to asi bylo dobře pro svět. Otázka je, kdo přijde po něm. Ale já si myslím, že takovýhle šílenec jako on, no, už se druhej neobjeví. To je dobrá otázka, Vočko, prepáč, že ti do toho skáčem, len ty často hovoríš a veľké nádeje sme vkladali do J.D. Vance'a, no ale tento pán dnes všetko robí v intenciách Donalda Trumpa a všetky jeho kroky obhajuje, so všetkým súhlasí, čiže neviem, či sme to aj pri tom Vance'ovi neprepálili trošku s tou dôverou našou. Borisku, já nevím, ale J.D. Vance hraje úlohu naprosto lojálního viceprezidenta a za mě to není špatně, ale J.D. Vance prokázal, než se stal tím viceprezidentem, dostatek soudnosti a zdravýho rozumu, když byl senátorem, a já nevěřím, že o ten zdravý rozum přišel. On vystoupil v několika příležitostech, teďko to bude pomálu rok od toho slavného vystoupení v Míchově na bezpečnostní konferenci, ale to s Trumpem nemělo zase až tak moc společného. On tam popsal veškeré slabiny Evropy a že nekoriguje svýho šéfa. Co ty by si čekal od svýho viceprezidenta na Trumpově místě? Přesně tohle chování. Čili J.D. Vance je pro mě naděje. Takový ty demokratický politici nebo političky, co občas vyrazí a vydají nějaké prohlášení, no, od těch nemůžeš čekat vůbec nic. To je prostě houf progresivistů, který nemá jasno ani ve vlastní straně. Nevědí, co by chtěli, a já teda momentálně J.D. Vance, nejsem znalec americký politický scény, ale mně připadá, že jediný, kdo má všech pět pohromadě, je pořád J.D. Vance. Ale můžu se plést. Čili to je role Ameriky. Vedle toho tam zazněla otázka na mocnosti takzvaného druhého nebo třetího řádu. Jo. To jsou všelijaký ty Turecka, Indonésie a takovýhle, Brazílie. Za mě to jsou země budoucnosti. Amerika se je pokusí zadržet, protože i tak jsou to konkurenti. I tak jsou to a budou to konkurenti. Indie konkurent bezesporu už je, ale zatím pro Spojené státy není v postavení Číny, ale velmi brzo se tam klidně dostat může, protože je to taky půl druhý miliardy lidí, kteří se chtějí mít líp, to znamená, že jsou akční a že prostě jdou za něčem. Ty nebudou řešit 158 pohlaví a zabývat se takovýhlema věcma. Ne, ty se chtějí najíst, ty chtějí dobře bydlet, ty chtějí mít dobrý ošacení, ty chtějí jezdit na dovolenou a tak dále. Na to potřebuješ peníze, na to, aby jsi měl peníze, tak musíš dělat kariéru a oni to vědí. Zatímco my řešíme Green Deal, že jo, protože chceme mít v bytě teplo, ale každý si představuje, že bude bydlet v parku, jo? Nebo okolo, že bude okolo baráku, že bude mít zrostlej les a bude dejchat lesní vzduch. Nic takového není možný. Takže tyhle národy, ty jsou za prvně zvyklí pracovat a jsou pořád zvyklí pracovat, na rozdíl od nás. Ty mají nějaký cíle, nějaký směřování, zatímco my se pojímáme v tom, že nebo respektive funguje. Promítně si tyhle národy, o kterých mluvíme. Turecko, Indonésii, Indii, v Brazílii nevím, to by dobře asi charakterizoval Charlie, ale chci říct, že u spousty těchto národů funguje rodina jako významný činitel. Jo? Prostě rodina je klíčem všeho a rodina ti poskytuje ochranu, rodina tě podporuje a ty musí zase dělat pro rodinu. Podívej se dneska na městské obyvatelstvo západního světa. Hmm. To je jeden individualista za druhým. A nemáš šanci. Prostě ty se uzavřeš do nějakého světa, kde si žiješ pohodlně a kde koukáš jenom sám na sebe, ale jsi atomizovaný a proti tobě stojí Čína, proti tobě stojí Vietnam, proti tobě stojí islámský národy, kde rodina funguje jako základní bojová jednotka. Nemá šanci. Normálně nemá šanci. My jsme prodali svoji budoucnost za osobní pohodlí. Hmm. Čili to je další věc. Teďko tam byla otázka na zdroje a suroviny. Evropa, já si myslím, že Evropa nemůže být příště už mocností, protože zkrátka nemá suroviny. Jedinou surovinu, kterou jsme jaksi měli, tak to bylo uhlí. Toho jsme se vzdali. Dneska ničíme uhelný doly, ale to je jediná surovina, která u nás ještě jinak za tu intenzivní činnost, dejme tomu od roku 1400 do roku 2000, za těch 600 let, jsme vyčerpali veškerý dostupný surovinový zdroje v Evropě. A dneska prostě ty suroviny nemáme. Na rozdíl od třetího světa. A třetí svět nám je nedá. To obsazují Číňani, to teďko obsazují silou Spojené státy. Kdo ví, jak to bude. Evropa nemá šanci, protože nemá co nabídnout. Pak tam byla umělá inteligence, výpočetní výkon. To je, kdo je na tom líp. Zatím má, to je to jediný, co garantuje západnímu světu náskok. A to je výroba čipů. Tím, že jaksi západní svět má tady onen náskok, tak je schopen konstruovat dokonalejší systémy a mít víc výpočetního systému, prostě zachovávat si technologický náskok. Ale je to jenom dočasný. Prostě Číňanům se poved, jak psali zdroje, tak minulý měsíc jim poved zásadní průlom, kdy jsou schopní už dneska generovat speciální ultrafialové světlo super krátkých délek, který prostě potřebuješ pro ty zařízení na výrobu čipů. Oni ještě nemají celé to zařízení, ale tohle je klíčová záležitost. No a dřív nebo později to dohoní. Máš dneska firmu ASML, která vyrábí jako jediná na světě tyhle speciální litografické stroje, což je holandská firma. Ale to, co dokázalo vymyslet 20 milionů Holanďanů, tak nepochybně vymyslí i 1,5 miliardy Číňanů. Je to jenom otázka času. Může být, že přijdou na jiný princip. Když se dneska podíváš na způsoby získávání energií, thoriové reaktory, všichni o tom mluví, ale Čína ho uvedla do provozu. A to není jenom v oblasti thoriových reaktorů. To je téměř všude. Čili jakmile jakmile Čína dohoní to technologické zpoždění, který má za Západem ohledně výroby superčipů, no tak si myslím, že se Západem konec a nejenom teda se Západem, to bude konec i s Izraelem, o tom jsme mluvili, když byl konflikt s Iránem. Zatím Izrael čerpá z té obrovské technologické převahy a protože sám má naprosto skvělou výzkumnou základnu, tak to, co vymyslí Američani, tak oni jsou schopní ještě posunout dál, když útočili F-35 na Irán, tak ona to byla jejich speciální modifikace, kterou nemají ani Američani. Jo. Čili Izraelci budiš, ale je to se skupení 10 milionů obyvatel a kvantita nakonec přebije kvalitu. Vždycky to tak bylo v historii, takže to bude i znova. Jo, já nevím, jestli jsem se s tím dokázal vypořádat ještě k těm mocnostem druhého řádu. Já si myslím, že jejich nástup je prostě nezadržitelný, že bude to trvat, protože jestliže to není Saudská Arábie, Indonésie není Saudská Arábie, nemá dostatek zdrojů, který by sami generovali peníze. Ale Indonésie je plná pracovitých lidí a ty lidi se chtějí někam dostat. A ty lidi už dneska mají přístup k technologiím, mají přístup do škol. Ten náš náskok byl do jistý míry postavený na tom, že zkrátka Marie Terezie tady zavedla kdysi povinnou školní docházku a od té doby všichni chodili do škol. Zatímco někde v Africe nebo na těch indonéských ostrovech nikdo do škol nechodil. Jo. Oni žili přírodním životem a my jsme z toho 200-300 let z té formální vzdělanosti těžili. Měli jsme obrovský náskok, jenomže to už dneska neplatí. Dneska povinnou školní docházku máš i v Malawi nebo snad dokonce i teda v Jižním Sudánu a v Somálsku v těchto rozpadlých státech. I tam snad už funguje jako povinná školní docházka. Čili ty talenty, které oni mají, tak už nepropadají sítem, nejsou ztracený a oni to prostě použijou. My už dneska nemáme nic navíc, naopak máme spoustu handicapů, jako je beznadějně stárnoucí populace. Nevím, jak jste na tom na Slovensku, ale Borisku, nám se v roce 2025 narodilo nejméně dětí v České republice od dob Marie Terezie. Takže takhle jsme na tom. A to jsme na tom ještě relativně dobře proti, nebudu se měřit s Ukrajinou, to je naprostá katastrofa, ale třeba Itálie je na tom ještě daleko hůř než my. Čili co chceš od takového systému, který není schopen produkovat ani prostou reprodukci obyvatel? Ty jsou prostě odsouzený k zániku, jo? No, já si myslím, že viac jako poctivo si sa vysporiadal s týmto mailom poslucháča, nakoniec ukazuje, že si vo veľmi dobrej forme, keď si aj všetky tie jednotlivé body zapamätala, bol si schopný na ne zareagovať, takže mail vybavený a vrajem ako naozaj veľmi poctivo z tvojej strany, takže posúme sa k ďalšiemu. Toto je už mail od Jaromíra, dôchodcu z antidegresívneho kúta Bratislavy, ktorý by sa chcel opýtať, že kedy pôjdu do ulic veľkomiest Spojených štátov amerických voliči oranžového buldozéra, aby vyjadrili svoj nesúhlas s imperialistickými zvrhlosťami páchanými na úkor rovnakých smrteľníkov, akými sú oni sami, avšak žijúcich v iných štátoch vo veľa väčšej chudobe. Tá otázka je skôr rečnícka, pretože podľa môjho názoru sa tak v masovom meritku nikdy nestane. Ľudia sú už takí a homo sapiens, sa takto označil skôr, než by si to sám bol býval zaslúžil. Ďakujem za reláciu a vyjadrenie sa. Pozdravujem a všetkým ľuďom dobrej vôle. Aj tým ešte neprebudeným praje do nového roka pevné zdravie, mier, šťastie a to ostatné, čo najlepšie. Jaromír, už teda spomínaný dôchodca z antidegresívneho kúta Bratislavy. Čiže otázka vočko znela, že kedy pôjdu voliči Trumpa do ulíc protestovať proti jeho spôsobu politiky. Podle mě nepůjdou, já zdravím Jaromíra do degresivního koutu Bratislavy. To je moc pěkný a chtěl bych vědět, kde to je. aby kdybych náhodou jel na Slovensko, tak abych nezapomněl zavítat. Právě do toho kulta, ano. No. Takže dobrý, ale voliči Trumpa podle mě nepůjdou do ulic, ty zklamaný, protože jsou zklamaný a nikdo sám sebe neoznačí dobrovolně, když to nemusí být, nebo když to nepřekročí všechny meze, tak nikdo sám sebe, když to řeknu natvrdo, neoznačí za hlupáka, který prostě někomu naletěl. Jo. To prostě jsou voliči Donalda Trumpa, který za ním budou stát, ať Donald Trump udělá cokoliv. To prostě vždycky je takováhle množina. A pak jsou voliči Donalda Trumpa, kteří byli přelétaví a povedlo se mu je v posledních volbách získat na svou stranu, tak ty od něj odpadnou určitě a ty možná už v ulicích jsou. Jo. V ulicích Minneapolis, kde došlo k té střelbě mezi tím agentem a tou lesbou, která ho provokovala. Takže a v ulicích jiných měst, takže tyhle už možná na ulicích jsou. A pak je teda ta množina, na kterou se ptá. Jsou takový ty, který to Trumpovi fandili naprosto poctivě a stáli za ním, ale který dneska dostali ránu mezi oči a nevěří tomu, co u Trumpa vidí. Jo, a to jsou ty, na který se posluchač ptá a o kterých já tvrdím, že ty do ulic nepůjdou. Protože ty by dehonestovali sami sebe. Jednak dehonestovali, jednak možno je taká vec, že ja som práve dnes niekde zachytil informáciu, že benzín klesol v Amerike na historické minimum cena benzínu. Čiže ja akoby chcem povedať, že ten Američan rádový, ktorý podľa mňa ani netuší, kde je nejaká Európa a čo on vie, že nejaké Grónsko existuje a on je rád, že vôbec vie, že Francúzi sú tam niekde a Taliani tam žijú asi tak nie v Európe, ale keby si mu povedal, že kde, tak to nenájde. Ale to nechcem zhadzovať, však mne tiež, keby niekto povedal, tak ukáž štát, kde je aký v Amerike, tak tiež by som s tým mal problém. Takže asi by som si to tak nejako veľmi neidealizoval, že ten Američan radový, bežný, ktorý žije tam niekde v tom hrdzavom páse, tak on bude teraz sledovať, čo sa tu deje v Európe s tým Grónskom a teraz on nešťastný z toho, že túto Trump, ktorému on dal hlas, tak teraz sa vyhráža, že si Grónsko zoberie, no tak on zachytí nejaké Grónsko a čo? Ja, že budeme mať tam, aha, budeme mať z toho niečo, dobre, budú nejaké vzácne zeminy, dobre, tak vlastne budeme mať ešte nižšie ceny ropy a neviem čo všetkého, tak dobre, tak on sa z toho poteší, ten radový Američan, podľa mňa. Čiže ja by som neočakával, lebo to bola otázka na nás obidvoch, tak odpovedám, že by som tiež neočakával nejaké masové húfne protesty proti Trumpovi. Určite nie v dobe, keď jeho kroky nejakým spôsobom nepoškodzujú jeho voličov v zmysle, že teda by mu stúpli nejak náklady na život, na bývanie a niečo podobné, aké to ide práve opačným smerom. A Trump im sľubuje, že zoberieme si, ja neviem, venezuelskú ropu a budeme ešte bohatší a zoberieme si Grónsko a tam sú zeminy a budeme mať zeminy z Ukrajiny. No tak toho radového Američana to teší, lebo však bude robota, budú lacnejšie energie, tak sa z toho raduje. No takže z tohto dôvodu som neočakával nejaké zásadné nepokoje v uliciach. Ja skôr si, Vlčko, kladiem otázku, že tak chápem to, že Spojené štáty americké sú prezidentský systém, že tam má prezident hlavné slovo, tomu ja rozumiem, ale my sme vlastne v minulosti pri tom prvom volebnom období videli, že keď sa chce tá druhá strana brániť, tak ona sa veľmi efektívne brániť vie, ak Trumpa napriek tomu, že bol prezident, takmer k ničomu nepustili. A ja si teraz kladiem otázku, že to, čo Trump stvára, že stvára to preto, lebo našiel kľúčky, ako obísť tie, ak to tak mám povedať, demokratické protiváhy, ktoré tam sú nastavené v tej ústave, alebo to robí preto, lebo je to so súhlasom tej druhej strany, ktorá mu dnes tie polená pod nohy proste z nejakého dôvodu nehádže. A to je otázka potom na samotnú Ameriku, že dobre, tak kritizujeme Trumpa, ale nie je v tejto Trumpovine namočená celá Amerika? Nevyhovuje to tej Amerike, že rozbehol Trump takú politiku, akú rozbehol, že napokon však dal do poriadku tú Venezuelu, tu sme chceli, nakoniec tú Venezuelu sme chceli získať tak, či onak už v minulosti aj Biden, aj všetci, no ale tak zastierali sa s tými krásnymi výrazmi o demokracii a o slobode, no tak Trump sa s tým nezastiera, ten povie rovno, o čom ide, ale v podstate dosiahol to, čo sme chceli aj my. Čiže toto, čo sa teraz deje v Spojených štátoch, či to skôr nie je obraz Spojených štátov, ako len samotného Trumpa. Toto je vec, ktorú si ako kladiem otázku ja skôr. Borisku, ja odmítam přijmout tézy, že Spojené státy a ich občani je jeden bandita vedle druhého. Prostě, že tam je normální úsus života ve společnosti, že kdo má větší klacek nebo kdo má větší pistoli, tak může cokoliv. To je Trumpova politika, kterou on dneska provozuje ve světovém měřítku. On prostě prohlásil, že ho nějaký mezinárodní právo vůbec nezajímá. Že právo je mezinárodní právo, je to, co si myslí on a co chce udělat on. Tohle, když si promítneš, respektive mezinárodní právo je pokusem nějakým způsobem stanovit normy chování mezi jednotlivými státy. A nemělo by se to odchylovat od normy nebo od zákonů, který platí v jednotlivých státech pro chování mezi občany. A Donald Trump dneska ty formální dvojatý pravidla, kvůli kterým ty si začal stavět slobodný vysílač a KOSu. Jo, protože pro nás to bylo naprosto nepřijatelné, že jednou něco platí a po druhý to neplatí. A že všichni dělají, že je to tak v pořádku. Tak proto ty si začal vysílat a já jsem začal psát. Tak ono dneska už neplatí ani tohle. A Trump to prostě převedl do roviny, že co platí jenom to, co vyhovuje mě a co mě nevyhovuje, tak já neuznávám a uznávat nebudu. Nemůžeš takhle nastavit normy chování mezi státy. Aniž by si podprahově nebo neviditelně zavedl v uvozovkách stejný postupy chování v jednotlivých státech. Prostě jestliže tě na nějaký úrovni přestane platit právo, a to na úrovni nejviditelnější, který je, protože politický pravidla nebo pravidla soužití mezi státy rozhodují o míru a válce. A válka je nejvyšší zlo. A jestliže připustíš, že válka je prostředkem k tomu, aby si prosadil státní politiku a se nemusíš na nic ohlížet, no tak pro mě to generuje do společnosti jakýkoliv státu, který takhle jedná. To, že proč by se gauneři všeho druhu, násilníci všeho druhu, měli brát nějaké omezení a měli by se chovat podle zákona, když stát jako takový ho nerespektuje. To je to největší nebezpečí. A dřív nebo později prostě zákon džungle bude platit všude. Vieš, ale ja skôr som tú otázku kladol tak, že ja by som teraz, poviem to inak, ja by som teraz očakával, že keď Trump povie, že uniesol som Madura, tak by som čakal, že sa v Spojených štátoch amerických niekde v Senáte stane pomaly nejaká vzbura. Čo si to dovolil, že to je predsa niečo nehorázne. Keď teraz Trump povie celkom seriózne, že si ide zobrať Grónsko, tak by som čakal, že sa rozbehnú akože tvrdé aktivity, aby mu v tomto samotné Spojené štáty vláda zabránila. A vláda, no, tam senát a senátori, aby vykonávali nejakú aktivitu. Áno, samozrejme, zachytil som, že mu pri Venezuele niečo zabránili už, že nemôže tam len tak vtrhnúť vojensky. Čiže takéto kroky, takýchto krokov by som teraz očakával, preženiem to, tisíce takýchto drobných krokov, ako zabrániť tomuto, ako to nazval posluchač, tomuto oranžovému buldozeru, aby proste išiel ďalej. A ja tieto aktivity jednoducho teraz nejak nevidím. A určite nie je toľko, ako ich bolo pri jeho prvom funkčnom volebnom období, čiže preto si ja kladiem otázku, že či oni s týmto, a teraz nehovorím o radových Američanoch, ja hovorím o tých, ktorí krajinu vedú, že keď takéto proste reakcie nevidím z ich strany, že, tak či to potom neznamená, že oni v podstate s tým Trumpom súhlasia. že či tiež im to nepripadá tak, že no dobre, tak povedzme si pravdu, súdruhovi, ako tu sedíme v Senáte, vec sa má tak, že naozaj Spojené štáty sú na tom finančne zle, svet je taký, že bude boj o zdroje a jednoducho, či sa nám to páči alebo nepáči, Trump robí politiku, ktorá je pre nás naozaj, pre našu bezpečnosť a Spojené štáty dôležitá, čiže ako musíme sa tu si povedať pravdu, že jednoducho áno, toto je to, čo proste je správne. A preto teraz z ich strany nevidíš také tie nejaké, ako sú nejaké, aj keď teraz si tam tú Venezuelu ukradol Madura, tak tiež zareagovala jeho bývalá protikandidátka prezidentská, že to bol nesprávny krok, že takto sa to nerobí, ale tam to išlo a vyšumelo to a išlo to dostratená. Čiže ja skôr túto otázku si vočko kladiem, že kde sú teraz všetci tí demokrati v Spojených štátoch amerických? Kam sa podeli? Kde sa vytratili? Borisku, já mám takový dojem, že tenhle týden má být hlasovaná nějaká rezoluce kongresu, která by Trumpa v těch jeho výbojích výrazně přistřihla. Nejsem si tím úplně jistý, ale myslím si, že jsem něco takového četl, že bude, kongres o tom bude hlasovat. A vypadá to, že má, když ta rezoluce nedostane většinu, protože proto budou hlasovat i pár republikánských senátorů a to bude stačit. Jo. To je jedna věc. Druhá věc je, že ve Spojených státech jsou 3/4 roku od voleb, od těch poločasových voleb a že si tam každý z těch, kterýho se týká, je to celá sněmovna reprezentantů a je to 1/3 Senátu, tak se tam každý hlídá svou politickou pozici a velice pečlivě studuje, co voliči chtějí a nechtějí slyšet. Jo. A podle toho bude dělat takovou tu realpolitiku, která ještě zbývá v tom budoucím čase. A demokrati, když se na ně podíváš, tak ty jsou v totálním chaosu. To je, ty nemají lídra, ty nemají personu, která by tomu dávala nějaký směr. Republikáni zase jsou v pozici, že do voleb přece nemůžou útočit na svého prezidenta, protože to by podlomilo důvěru voličů v republikánskou stranu. Jo? Čili naráží to na malé věci, to je prostě velká témata narážejí na směšně malé věci. A ta směšně malá věc se jmenuje, jak budu co možná nejistěji zvolen za 3/4 roku. No a teďko v tomhle roztříštěném procesu, kdy každý senátor a každý člen sněmovny reprezentantů vlastně bojuje sám za sebe ve svém volebním obvodě, tak jako zkus dát nějaký téma. Téma, který se může prosadit, který se prosadí, bude jedině tehdy, když bude na celoamerický úrovni a zbudí obrovské emoce. Jako třeba teďko ta střelba v Minneapolis. Já nevím, kdo je tam, kdo je ten špatný z těch dvou aktérů. Ta ženská, kterou zastřelili, nebo ten policista, který střílal. Četl jsem o tom mnohé, viděl jsem i videa a jednoznačně mi to nevychází, abych na někoho ukázal prstem. Ale je to přesně ta dělící rovina v Americe, která bude určovat, jestli jsi demokrat, anebo jestli budeš volit republikány. Mimochodem, předpokládám, že o tom víš asi tolik jako já, tak který verzi by si dal přednost? Tej policejní, anebo... Víš čo, právě, že já právě o tom vůbec nič, já jsem tuto věc vůbec nesledoval. Vím, že jsou tam kvůli tomu protesty, že tam policia zatýkala, dokonca bol použitý slzný sprej, ale ja som si naozaj nedal tú námahu, že by som dosledoval, že čo sa tam vlastne udialo. Fakt neviem. Vôbec neviem, čo sa tam stalo. Viem, že tam niekoho zabil. Ale z akého dôvodu ja som tie... Proste som to vôbec nesledoval. Takže neviem ti na toto odpovedať. No tá story je celkem, celkem triviální. Žena lesbické orientace vezla svý dítě do školy, vysadila ho před školou a ta tam byly, jela s takovým tím velkým 3,5 tunovým autem s pick-upem, s takovým tím obrovským americkým. No a stali tam agenti, agenti té imigrační služby a ty chtěli, aby zastavila, nebo ona se snažila věct a oni chtěli, aby zastavila. Ona nezastavila a vypadalo to jako, že ten jeden agent, že by mohl být ohrožený, tak ten vytáhl pistoli a zastřelil. Jo. No a teďko se zkoumá, jestli ta obrana byla nebo nebyla přiměřená a jestli ta ženská měla v úmyslu ho ohrozit nebo neměla. Říkám, já jsem ty videa viděl, prohlídcem si je a k jednoznačnému závěru jsem nedospěl. Ale samozřejmě, že dělící rovina u vás, kdyby se to stalo na Slovensku, tak by byla stejná. Progresivci by samozřejmě tvrdili, že ten policista střílel neoprávněně a minister vnitra a lidi na něj navázaný by tvrdili, že střílel oprávněně a že byl ohrožený na životě. Ale tohle bude určitě téma, který bude lámat americký voliče. Jo. Nějaká Venezuela moc říkat nebude. Ale tohle určitě. No, vieš, pri tých streľbách v Amerike je to tak, že keďže v Amerike máš dovolené vlastniť zbraň a môžeš si ju kúpiť pomaly v drogerii, tak tam platí taký úzus, že, a to aj vidieť, že tí policajti tam konajú inak ako tu v Európe, že tu, keď ťa k niečomu vyzvú a ty hneď neuposluchneš, tak ja neviem, varovné výstrely, niečo sa robí. Tuto nie je také. V Amerike sa to berie tak, že musíš rátať pri každom človeku, ktorého zadržíš, alebo nejak s ním nejaké úkony robíš, musíš spočítať s tým, že každý je ozbrojený. Tu máš skôr opačne, v Európe rátaš s tým, že nikto nie je ozbrojený. Tu tých ozbrojených, ktorí majú možnosť nosiť zbranie naozaj minimum, v Amerike je to presne naopak. Čiže tam, vidíš to aj z tých filmov, ale to je očividne realita v Amerike taká, že tam keď sa zastavia a začneš niečo robiť inak, ako ti policajt povie, tam naozaj sa veľmi tvrdo zasahuje. Presne z tohto dôvodu, že pri každom jednom páchateľovi, alebo teda podozrivom, musíš počítať dopredu s tým, že má zbraň. Lebo každý ju môže mať. Čiže tam by som asi túto vec vypichol, že v Amerike to vždy takto bolo, že tam sa najskôr strieľalo a potom sa pýtalo, že kto prvý a čo, že tam neviem prečo práve z tejto streľby je taký hrozný humbug, lebo takýchto streľeb už bolo 1000 v Spojených štátoch, vieš, rôznych. Takovejhle ne. Tam jde o to, že byla zastřelená žena a že ta žena předtím vysadila dítě do školy. Jo. To není jenom tak. Navíc je to lesbická žena, čili pro progresivce speciální druh. Mm. A to, jo, že neposluchla výzvu, to se nerieši, jej? To není problém. No tak ty jedni říkají, že když byla v tom autě, tak to neslyšela. Ty druhý říkají, že ta výzva nebyla v pořádku a tak dál. Prostě každý si na tom něco hledá, jo. Dobre, poďme na ďalší mail. Rád by som zaželal v novom roku 26 všetko dobré, Vlčkovi veľa zdravia a odhodlania, byť tu s námi vo vysielači čo najdlhšie a rovnako bystrosť a odhodlanie prinášať nám informácie do samotnej hĺbky. Borisovi veľa radosti z rodinou a vytrvalosť pri moderovaní všetkých aktuálnych a náročných tém a poslucháčom hlavne nadhľad a pozor v dnešnej dobe veľmi nebezpečné, úprimnú snahu a schopnosť vytvoriť si vlastný názor. Toto všetko nám poprial Miros Galanty. Nemal otázku, ale veľmi pekný mailik, priateľ, ďakujeme zaň. Přesne tak, díky. Tak ani Amerika sa nemá miešať do Venezuely, ide im len o ropu. Všade po svete len vyvolávajú vojny. Rusi teraz musia zajať vraha Zelenského a potrestať ho za zverstva na Ukrajincov. Obohatili sa na Európe, kupuje si nehnuteľnosti, ako aj jeho manželka. Samá korupcia, Zelenský si zaslúži najtvrdší trest a verím, že ho Rusi dostanú, napísal Palo takýto mail. No tak ja si myslím, že ho nedostanú Rusové, ale že ho nakonec dostanú Ukrajinci. Ja Zelenskýmu předvídám veľmi, veľmi nedobrý konec. To Rusové by rádi Zelenskýho zajali, o tom žádná, nicméně Rusové by s ním nemohli zúčtovat. ale o to se postarají Ukrajinci. Pokud ta válka neskončí ukrajinským vítězstvím a na to to nevypadá, tak Zelenský bude mít velmi neklidný dny, až skončí v úřadě. Velmi neklidný. Ale to teraz takého, taký posluchačský nick, který jsem tu ještě asi u nás nezaregistroval, tak jak je to náš nový poslucháč, alebo možno poslucháč dlhodobejší, ale písateľ nový, tak samozrejme máme z toho vždy veľkú radosť. Perturabo, tak sa podpísal, ti posiela otázku, pozdravím do štúdia, všetko dobré do nového roku, hlavne zdravia. Chcel by som sa opýtať Vlka, čo by robil na mieste Ruska, Číny, ak by bolo rozhodnutie na ňom, prípadne nemyslí si, že by Čína konečne niečo mala spraviť a nestrkať hlavu do piesku neustále? Toč jeho mail. No, já bych potřeboval trošku specifikaci nebo trošku naznačit, co by podle posluchače Čína a Rusko měli jako dělat. Kam by to posunul posluchač? Protože to není vůbec jednoduchý. Rusko samozřejmě tu válku chce vyhrát. Tu válku začalo, aniž by si důkladně prošetřilo, jaká ta válka bude. To už je dneska bez debaty. Už dneska válčí s Ukrajinou díl, než válčili s nacistickým Německem. Jo. Takže ta válka se vyvíjela úplně jinak, než si v Moskvě představovali. Čína je ve specifickém postavení. Čína momentálně nevypadá na to, že by chtěla přenechat Rusko osudu. Kdyby to udělali, tak Rusko by už skončilo. Že nehodlají přenechat Rusko osudu, protože se vyhodnotili, že by byli další na řadě a neměli by přítelíčka. Takže to je pozice Číny, ale současně Čína nechce zatím jít do ostré konfrontace se Spojenými státy. Čína se té konfrontace nezřekla, když k ní byly dotlačený, víš, to byly ty americký cla 150% a kdesi, cosi. No tak Čína zareagovala tvrdě a vrátila Trumpa z hrušky dolů zase na pevnou zem. Takže Čína tohle jako provedla. Nicméně, sice Číny je jednoduchá. Čína je dneska dílnou světa. A Čína prožívá ekonomický a společenský boom a samozřejmě, že o něj nechce přijít. A v momentě, kdy se pustí alternativou k tomu, co provozuje Čína dneska, taková ta, řekněme, dvojatá politika, ale ona dvojatá není, u něj hrajou maximum možného, tak je ekonomická válka se Západem a se Spojenými státy. Což by znamenalo, že Čína utrpí obrovské hospodářské škody, protože je to dneska daleko největší exportér a potřebuje, aby obyvatelstvo bylo spokojené, tak obyvatelstvu se nesmí snižovat životní úroveň. To v žádném případě žádoucí, aby rostlo. A když neroste, tak aby byla aspoň stejná. No a v momentě, kdy Čína přestane vyvážet, nebo dojde k velkým vývozním omezením, tak životní úroveň napříč celou Čínou půjde dolů. V Číně mají malér, oni tam nastartovali obrovský boom výstavby nemovitostí a ten boom nebyl zvládnutý finančně. Takže Čína je vnitřně poměrně zadlužená hodně v sektoru nemovitostí a svým způsobem si s tím neví rady. Takže potřebují, aby se ekonomický cyklus nezhoršil. A každý konflikt vede přesně k tomuhle. Čili Čína hraje to, co hrát může, nechce vyprovokovat americkou totální blokádu svých výrobků, svého průmyslu. Prostě nechce se dostat do 100% války se Spojenými státy. Ale Čína je určitě v pozici, že když tomu k ním bude přinucena té ekonomické válce, takže tu válku hrát bude. Jo. A bude jí hrát velmi tvrdě a nebudou to jenom vzácní zeminy. Rusko podle mě moc manévrovacího prostoru nemá. Rusko vedlo tu válku, kdyby byl Rusem, tak bych prostě Putinovi vyčítal, že tu válku vede od začátku špatně. Přesně tak, jak říkal Girkin Strelkov, ten mu vyčítal přesně ty věci, které bych mu vyčítal já. Jo. A dostal za to 4 roky a je někde v trestanecké kolonii. Rusko tu válku vedlo, aniž by si náležitě připravilo. Jeho výzvědní služby naprosto selhaly, pokud šlo o náladu ukrajinské společnosti, připravenosti bojovat za Ukrajinu, kvalitu americké armády. Putin špatně odhadl reakci západního světa, to znamená, on předjímal sankce, ale nepředjímal to, že Evropa se postaví takhle razantně proti němu za každou cenu a že se stane jeho největším nepřítelem, větším nepřítelem než Amerika. On si myslel, že Evropa bude používat selský rozum a že když je závislá na ruských energiích a když ty energie jsou nejlacinější dostupný, takže Evropa si neuřízne ekonomickou větev, na kterou sedí a že se ruských energií nevzdá, když se nevzdá ruských energií, takže Evropa bude fungovat jako prostředník. Nic z toho se nestalo, Evropa je dneska jeho největším nepřítelem. Protože evropské elity by museli přiznat, že se úplně zbláznili a že se prostě mýlili a že by bylo nejlíp, kdyby je zavřeli do psychiatrických ústavů a do politiky už nikdy nepustili, což nikdo neudělá. Čili špatný odhad. Za mě špatný vedení vojenských operací. Ten první nápor byly na hranicích Kyjeva, byly u Charkova a tak dál. Nedokázali to ustát, neměli žádný zálohy. Putin příliš dlouho otálel s mobilizací, aby ty jednotky prvosledový posílil. To je další věc. Do dneška jsem nepochopil způsob vedení války. Chápu, že Ukrajince nechtěl poštvat proti sobě, proto nebombardoval elektrické sítě, elektrárny, teplárny a tak dále. Nezačal tuhle válku, nebombardoval to jako Američani v Jugoslávii. To bylo jasný, ale minimálně po prvním roce bylo zřejmé, že ta Ukrajina je někde úplně jiné a že si tímhle chováním nic jako dobrýho nevykoleduje. Není. Dneska ani po 4. roce není žádná změna chování. Xkrát jsem tady opakoval, že jako Rusovi by mi vadilo, nejenom teda, že nechal energetiku na pokoji, ale především, a to nechápu do teďka, že nezautočil na mosty přes Dněpr. To je naprosto jasná záležitost. Ukrajina je rozdělená na pravý břeh a levý břeh Dněpru. Když nebudou mosty, válčí se na levém břehu, když nebudou dněperský mosty, není možný zásobovat ukrajinskou armádu na levém břehu. To žádný pontonový mosty nezvládnou, to nezvládne říční doprava a tak dále. Ne. Doteďka ty mosty fungujou, doteďka na ně nebyl žádný útok. Je to něco, co jsem prostě nepochopil. Ať si Rusové válčí, jak chtějí, ale z hlediska obyčejného Rusa je to pro mě záhada. A oni říkají, nebo je z toho jasný, že rakety, které mají Rusové k dispozici, mimo Orešník, Iskandery, že jsou příliš slabí, aby s tím něco udělali. O těch ostatních ani nemluvě. Prostě rakety Kalibr nemají dostatečnou hlavici, aby s tím vůbec něco udělali. A letectvo vzhledem k nasycenosti ukrajinský protivzdušní obrany systémy, tak letectvo zatím na to evidentně nemá. Ty ztráty by byly příliš velký a výsledek nejistý. Otázka je, použili dvakrát raketu Orešník, jednou ji použili na Južmás, výrobce prostě letecké techniky, teďko ji použili ve Lvově na letecký opravárenský závod. Otázka je, ten Orešník asi by byl schopen s ním něco udělat. To je prostě tak velká, tak rychlá, těžká raketa, že by s tím něco udělala. Nicméně otázka, jestli jich Rusové mají dost. A pak je to otázka především toho, jestli ten orešník je dostatečně přesný na to, aby se dal použít proti cíli relativně malýmu, což je teda ten most, když to budou mosty v, jako nejméně v velikosti mostu SNP v Bratislavě. Takže, takže tady je problém, ale za mě naprosto nepochopitelný, že se nepokusili ty mosty atakovat, protože kdyby došlo k jejich zrucení, tak ta válka prostě do 3 měsíců skončí. Tam skončí zásobování a bude po válce. No, toť všechno. K tomu len jedna vec, že niečo mali tie, tie ruské tajné služby vedieť odhadnúť, ale niečo sa naozaj odhadnúť nedalo, Vlčko. Rátať s tým, že Európa si takto brilantne strelí, nie že do kolena, ale do hlavy, že sa odpojí od lacných ruských energií a bez problémov presedlá na drahšie zo Spojených štátov amerických a rôzne antidemokratické z Kataru a neviem, s tým sme ani my nepočítali. To si zase priznajme, že vždy, keď a toto bola téma v minulosti, tak sme vždy krútili hlavu, že ale to by, toto Európa neurobí a spravila, vieš, že a dnes že sme sa o tom hovorili, rozprávali tesne pre touto reláciou, že dnes začínajú vychádzať články, že si európski politici začínajú uvedomovať, že no ale my sme sa vlastne stali závislými od zdrojov energii zo Spojených štátov amerických a že to nie je celkom dobré. No, tak teraz na to prišli títo hlavouni, ale pointa je tá, že to bolo naozaj nepredstaviteľné, že by Európa bola schopná urobiť tú vec, že tam, kde jedine, kde mala nejakú výhodu oproti tým Spojeným štátom, a to boli práve tie energie z Ruska, že to zahodí za hlavu bez akýchkoľvek problémov, tak toto sme si naozaj nevedeli predstaviť. A spravila to tá Európa, tak niečo sa asi, Vlčko, nedalo očakávať. Borisku, promenila, ja s tebou nebudu souhlasiť. Pretože jsme tady my dva, ty ukazuješ na nás dva a říkáš, my jsme si neuměli představit, že by. Ano, my jsme si neuměli představit, že by. To je pravda. Ale to je jeden člověk v Banské Bystrici, pak je to jeden starý člověk v Plzni. A nás neživí to, aby jsme dělali strategické analýzy a dělali je každý den a navíc byli podporovaný celým štábem podobných lidí, aby nemáme přístup k tajným informacím z vládních kruhů západních zemí. Jo, nic takového nemáme. A my jsme si dali dohromady nějakou mozaiku a malovali různý scénáře, protože kdybych odpovídal jako, v pozici šéf analytika za nějakou strategickou analýzu před zahájením války, tak rozhodně bych koumal pravděpodobnost scénáře, že Evropa udělá přesně tohle, co dělá teďko. Tenhle scénář by tam byl. Otázka je, jak pravděpodobný by ho vyhodnotil, že ho udělám, ale to by záleželo na informacích, které by se mi dál dostaly na stůl. Netvrdím, že bych to viděl jinak. Nevím. Já nevím, co GRU nebo FBS k dispozici za informace, ale je mou povinností. Hele, já jsem zkrátka, když rozhoduješ o úvěru, jestli úvěr 100 milionů někam pustit nebo ho tam nepustit, no tak to si dáš sakra práci a řešíš zejména dvě věci. Za prvně si ten dlužník a jeho situace v dohledné době se změní nějakým negativním způsobem. Pokud ano, tak jdeš od toho. Pokud dojdeš k názoru, že tam pravděpodobnost existuje. A druhá věc je, když dojdeš k názoru, že ne, že by to všechno mělo vypadat, tak potom řešíš druhou zásadní otázku. Jak se ten dlužník zachová v případě, že si to špatně odhadl, že to špatně vidí on, že se jeho situace i přesto, že by měla být dobrá, změní. Bude kličkovat před tebou potom a bude dělat všechno, aby ti nezaplatil, aby kryl svoje zájmy, a nebo se pokusí hrát rovinu. To, jo, a hledat nějakou cestu, jak z toho průšvihu ven. To jsou dvě základní otázky, které si dáváš při tom, když půjčuješ lidem peníze. A přesně stejným způsobem, podle mýho názoru, laického názoru, by měl postupovat každý analytik tajných služeb, který dělá na strategických analýzách. A zcela evidentně tyhle scénáře zanedbali, vzali je jako marginální, nedali jim dostatečnou pozornost a prioritu a ono to fungovalo. Prostě oni těch chyb udělali víc, vy jste teda chování Ukrajinců, jo. To je, ta chyba byla ještě daleko větší. No, iste, len vieš, teraz, že urobíš rozhodnutie, analytici sadnú a povedia, no dobre, tak Európa je pripravená spáchať kolektívne samovraždu. No tak čo teraz máš? Tak zberiem späť rozhodnutie, nech teda Európa nespácha samovraždu, však čo? Tak teraz komu to viac uškodilo, že sme sa odstrihli od ruských energií? Však nakoniec teraz hovorí Meloniová, premiérka talianska, že bude treba s tým Ruskom zrejme jednať. Teraz to začínajú hovoriť. Macron to znova hovorí, už to hovorí Meloniová, už sa asi budú postupne pridávať ďalší, že budeme musieť sa... Prišli na to po 4 rokoch, že bude treba s tým Ruskom jednať. No tak budeme s ním asi jednať a pomaličky prichádzajú na to, že tak veľmi sme sa odstrihávali od ruských energií a sme sa stali závislými na Spojených štátoch amerických a Trump nám ide ukradnúť Grónsko. Čiže vo výsledku mohli tí Rusi niečo zlé odhadnúť, ale kto si tým vlastne napáchal viac škody? Tak teraz sú viac poškodení Rusi? Alebo je viac poškodená Európa, ktorá spáchala takto ekonomickú samovraždu týmto rozhodnutím? Vieš, takže to je tá otázka, že čo by iné urobili tí ruskí analytici, keby sa zhodli, no tak dobre, tak Európa je ochotná toto spáchať. Tak asi si mysleli tí analytici, že takto hlúpa nebude, no tak a ukázala, že je. No tak dobre, tak je, no tak si streľte do kolena, keď chcete, vieš. A nakoniec vo výsledku aj tak len dojdeš k tomu, že závislosť na Spojených štátoch nie je o nič lepšia, ako bola závislosť na Rusku. A nakoniec prídeš na to, že budeš musieť s tým Ruskom jednať. Nakoniec vo výsledku prídeš na to, že s tým Ruskom budeš musieť nakoniec si sadnúť za ten rokovací stôl. Už to hovorí Meloniová, už to hovorí Macron. No. Borisko, otázka je takhle. My dneska nejsme schopní dohlídnout veškerý škod, který se budou sčítat, až ta válka nebo ten konflikt nějakým způsobem skončí. Není jasný, jaký to přinese výsledek. Pokud vyhraje Rusko, tak samozřejmě Evropa na to těžce doplatí. Pokud by Rusko prohrálo, tak Evropa bude si sice lízat rány, ale nakonec by z toho vyšla jako vítěz. Čili já bych s tím konečným hodnocením zatím ještě počkal, protože to může dopadnout taky tak. Každá závislost je prostě špatná. A takový ty hlupáci, který oslavovali odstřihnutí se od ruských zdrojů a vykřikovali cosi o molekulách svobody, který k nám začali přitejkat jako ze Spojených států, no tak molekuly svobody pro Grónsko, bych to dneska nazval. Tak. No, dobre, poďme na ďalší mail, aby sme ich vôbec stihli všetky prečítať. Válka na Ukrajine udržala a udržuje Európu v moci anglosaských korporácií, západní oligarchové přicházejí o pozice za pozícií a budou kolem sebe kopat a doženou politiky k všemu možnému je třeba opustiť teórii souboje mocností, inak se stále budeme diviť, proč se deje, co se deje. Všichni politici vedou politiku ve prospiech těchto oligarchů, každý trochu inak, ale dôležitý je výsledek a platí to i pro druhou, třetí stranu. Nebola tam otázka, ale takýto mail priletel od Ladislava. No, mě by zajímalo, co navrhuje Ladislav teda jako východisko. Jestli nám tady mají vládnout Číňani nebo Rusové, nebo zkrátka vždycky nám bude někdo vládnout. Teďko jde o formu, jestli to dělá přijatelně nebo ne a jestli se v tom systému dá žít. To je to, co nás musí zajímat, protože nějaký teorie o tom, jak vypadá ideální společnost, tak na to můžeme zapomenout, protože když dojde nějaký společenský změně, tak vždycky na začátku jsou obrovský ideály, lidé se můžou kvůli těm ideálům přetrhnout. A po 35 letech z těch ideálů nám v České republice zbyde, že na radě sedí kovaný komunista, příslušník vojenské rozvědky. No a ve Strakovce nám sedí jiný kovaný komunista, který má zase záznam v registrech STB. Tak jako začali jsme to s obrovským entuziasmem a ze snahou, aby, že ta společnost bude lepší. A po 35 letech jsme to dopracovali přesně semhle. No. Zdravím, prajem všetko dobré do nového roku, veľa zdravia a hlavne chcem sa spýtať Volčka. Dnes som čítal, že nejaký denník sa vyjadril, že Rusko Američanom prenechalo Venezuelu za voľnú ruku Ruska na Ukrajine. Vraj je to dohodnuté, čo si o tom myslíte, bolo by to niečo také možné. Ja mám tiež taký pocit, že USA a Rusko nástupom Trumpa začali proste spolupracovať viac, ako si môže niekto myslieť. Podľa mňa už tie útoky na tie lode údajných pašerákov bola príprava na túto akciu. Už vtedy všetci mieruchtiví, progresívci a s nimi pomaly celý svet len mlčky sa prizerali, ako Trump zabíja ľudí, možno aj nevinných rybárov. Ja neviem, ale neverím, že to boli všetko pašeráci drog, veď predsa, keď som pašerák a vidím, čo Trump robí, tak sa predsa nepôjdem niekde plaviť na istú smrť. Ďakujem za odpoveď, veľa zdravia. No, práve túto otázku sme riešili v piatok v hodine Vlka, čiže tam už poslucháč odpoveď na tento mail dostal, ale ak chceš, tak pokojne môžeš zopakovať svoj postoj. Já na tuhle dohodu nevěřím. Ten útok na Venezuelu byl jasně proti čínským, byl jasně proti ruským. Pro následování toho tankeru, který si namaloval na sebe ruskou vlajku, to je taky protiruská záležitost. Čili já to beru jako výhrušku. Tam byla primární snaha odstranit Madura, získat venezuelský ropný bohatství pod svou kontrolu, dostat z Venezuely Čínu a Rusko, vymanévrovat je a vedle toho taky výhruška Číně a výhruška Rusku. My jsme připraveni jít do konfrontace s vámi ohledně lodní dopravy. Čili to jsou nepřehlednutelné signály a tam žádná dohoda ohledně Ukrajiny není. Spojím teraz tři maily toho jistého poslucháča do jedného, Petra, lebo jsou to také kratší otázky. Budou to vlastně tři rôzne otázky, tak pôjdeme otázku po otázke, Vočko. Prvá na teba je, že či môže USA bojovať so svojím finančníkom Čínou, čo vlastne práve Čína požičiava USA peniaze. Geopolitik Marsheimer tvrdí, že nie. Čo si o tom myslíš ty? Či USA môže bojovať so svojím finančníkom Čínou? No ja si myslím, že áno, pretože kromne inýho Čína omezuje svoje expozice v amerických aktivech. A cílem, nebudu tvrdit, že cílem je, aby se dostali na nulu, ale někam, kde ty ztráty budou únosný. Čili je to možný. Já jsem teda ten názor Johna Marsheimera nezaznamenal, ale to neznamená, že to neřekl. Ale nevím o něm. Zkrátka může. No, může. Dobré. Protože když se Amerika jede na dluh a v určitém okamžiku ten, kdo toho dlužníka živí, tak může mít tendenci se stáhnout zpátky. S tým aj súvisí druhá otázka, či únos prezidenta a tankerov nie je náhodou už posledným kopaním impéria Ameriky pred bankrotom? Mhm. Posledním asi ne, ale označil bych to jako křeč, která do tohle stádia patří, ale poslední ještě ne. No a posledná otázočka. Trump chce údajně koupit Grónsko od Evropy, podobně jako v minulosti koupili Aljašku od Ruska. Může tento obchod vytáhnout Evropu z dlhou? Ne, určitě ne, protože Evropa s tím nemá co společného. Evropa Grónsko nevlastní vlastního dánského království a já nevím, kolik chce nabídnout Trump Dánsku a jestli vůbec něco. Ví se pouze o tom, že učinil nabídku, že každý Groňan by dostal 100 000 dolarů. Ono jich je 50 000, čili to by bylo nějakých 50 miliard, ne? Kolik? A to jsou drobné peníze. Teraz od Mareka z Handlovej mail. Dobrý večer, páni, najprv musím vyjadriť veľkú radosť z výsledkov pána Vlka, že sú uspokojujúce, vďaka Bohu. A teraz o táboroch. Viete, že Mikuláš Dzurinda porušil táborový manuál moralistov západu a dal za pravdu Robertovi Ficovi, že má správny názor na Trumpov zákrok vo Venezuele. To sa dejú veci. Myslíte si, že takýchto porušení v táboroch bude viac? No, ja som toho Dzurindu spomínal v úplnom závere hodiny vlka a potom kolega Intibo vo štvrtok ho o deň na to pustil. Čiže zaznel tu ten Dzurindov výrok. Naozaj on sa teraz šíril veľmi intenzívne internetom. Ale tá otázka znelo, že či takýchto porušení táborových bude v budúcnosti viac, Vlčko, ako predvedol napríklad Dzurinda. No, pokud by Trump zaútočil, obsadil Grónsko, obsadil ho násilím, tak to by se ozval teda kde kdo, i když. To by se teprve potom viděl věci. Ale já jsem neděli večer jsem jenom chviličku sledoval na ČT24, tam je diskuzní pořád, kdy probírají týden, a byla tam Petra Procházková, což je komentátorka ostře protiruská, byl tam Petr Kamberský, což je šéf komentátor z Lidovek, byl tam ještě jeden takovýhle. Ještě prostě jeden, a pak tam byly dva, který neznám, který jsem neznal, tak jsem na ně chvíli koukal. A nevěřil jsem vlastním uším, protože samozřejmě diskutovali taky o Grónsku, o Spojených státech. A najednou jsem tam slyšel takový hlášky, jako no ale on ten Trump vlastně má pravdu, že Grónsko by mohlo být vystavený čínské nebo ruské agresi. A ten Trump to přece takhle nemůže nechat, protože je to výsostný geopolitický prostor, kde se rozhoduje o osudu světa. Prostě a Trump má pravdu, že je potřeba posílit obranu Grónska. Zkrátka už to měli v takovém tom režimu. Už sa nám Overtonovo okienko otvára, že už sa takáto možnosť spustila do éteru, že počkajte, ale že nemusí to byť výsosne len hrozný krok, ktorý chce on urobiť pre naopak. Poďme rozmýšľať, že ako nám to pomôže. A už je to vonku. No a vem si, ja som na to kúkal, jak kdybych se práve narodil. Protože není známo za celou dobu, co Dánové drží Grónsko, tak není známo, že by se ke Grónsku přiblížila nějaká ruská nebo čínská flotila, jako manévrovali by tam okolo ostrova, chtěli ho převzít. Je pravda, že se tam zakoupil nějaký čínský těžební firmy, prospektorský, to teda pravda je, ale ten ostrov je obrovský. Je největší ostrov na světě, takže jde o obrovský území. Ale že by tam byla vojenská přítomnost Ruska nebo Číny, to v historii nikdy nebylo zaznamenáno. Na rozdíl od toho, od stavu mezi Tajvanem a Čínou. Já nevím, jak je velká ta tajvanská úžina přesně, ale typnu si, že je od 50 do 70 kilometrů. To je kus moře, který odděluje Tajvan od Číny. Jo. No a Spojené státy tam zcela vědomně nechají proplouvat svý lodě a tvrdí, že to je mezinárodní námořní cesta. Že to nejsou výsostné vody Čínské lidové republiky ani Tajvanu. Že to je mezinárodní námořní cesta. A tudíž po mezinárodní námořní cestě má US Navy výsostné právo se plavit kdykoliv chce, kamkoliv chce a s čímkoliv chce. Jo? Takže Grónsko, který je od Ruska výdušnou čarou přes severní pol 2000 kilometrů, což je nejkratší vzdálenost. Od Číny je vzdušnou čarou, já nevím, typnu si 12 000 kilometrů nebo 20 000 kilometrů, tam jako 1000 kilometrů nehraje žádnou roli. Tak tam hrozí akutní nebezpečí, že by to Rusové nebo Číňané vzali. Ale v průlivu, které je bezprostředně u Číny, dotýká se jejího pobřeží, tak tam musí volně plout americké letadlo v lodě. No. Chápeš tú logiku? No. Chápem ju tak, Vočko, že aby sa nám pri Grónsku nestalo to, čo pre Venezuele, že to Madurové obvinenia z tých drog nám strašne rýchlo vyšumelo. Už o tom Trump vôbec nehovorí, už sa celý čas bavíme len o rope. Tak aby aj s tým Grónskom nám to nevyšumelo, takže ani tak nešlo o tých Číňanov a Rusov, ako skôr možno o tie vzácne zeminy, ktoré by sa tam mohli nachádzať, že takto ja tomu rozumiem, že môže nám ten dôvod veľmi rýchlo vyšumieť do stratená, ktorý teraz Trump používa ako takú zásteročku, že prečo by to bolo správne rýchlo si zobrať. A všetci tí, ktorí teraz ho v tom ako už tak pomaličky opatrne podporujú, že to treba kvôli tým Rusom a Číňanom spraviť, tak aby sa nestali do nezavidenia hodnej situácie, keď tam Trump samozrejme obrazne prinesie veľký vrták a v prvom, čo začne robiť, tak začne hľadať vzácne zeminy na tom Grónsku, aby ste neboli prekvapení z tých jeho skutočných motivácií. No. Je to tak. Poďme ďalej. Práve otázka domácej podpory ma zaujímala a tak som dal otázku Google v režime umelej inteligencie, ale s podmienkou, že ako zdroje nechcem žiadne klamlivé agentúry ako AP, Reuters a podobne. Odpoveď bola, že podpora Madura a jeho strany je vraj menšinová. Malo to byť menej ako 30-40% a pri otázke bez umelej inteligencie mi Google odpovedal, že to je len okolo 20% a je aj doma považovaný za nelegitímneho prezidenta. Čo si o tom myslíte? Vraj vládne tvrdou rukou, ožobráčil obyvateľstvo a zabíja v tisícoch oponentov a že kvôli tomu je 8 miliónov Venezuelčanov v exile. Ja si síce myslím, že väčšina z nich len išla za vyššou životnou úrovňou a nie kvôli politike, tak ako sa to deje aj u nás, aj inde a neviem, či je to ozaj tak. Dokonca aj Ľuboš Blaha dnes v rozhovore s Bielikom na TV stanici Kanál 1 tvrdil, že Maduro doma nie je bohojaký obľúbený. Tak čo na to hovoríte? Aký odpor proti pirátom z Mordoru sa potom dá očakávať? Ustojí to čávezovské hnutie? Tak to sa pýta Ľubo. Ja o tej Venezuele viem pramálo na to, abych si troufnul posoudit, jak dalece je Madurova podpora velká nebo není. Já to prostě nevím a říkám to naprosto na rovinu. Fakt je, že za posledních, já nevím, 10 nebo 12 let životní úroveň Venezuelců rozhodně nerostla. A když neroste životní úroveň, tak asi velká podpora není. Na druhou stranu těm nejchudším asi Maduro nějakým způsobem konvenuje. Nevím. Nevím, jakou má podporu a necítím se k tomu sebe méně kvalifikovaný. Víš, to je taká ta otázka, že Kuba, dnes treba oslobodit Kubu, teraz už najnovšie sa vyhráža zase Kube, Trump, lebo Kubánci sú v neuveriteľnej chudobe a v nezávidenia hodnej situácii. To je pravda, veď je to všetko pravda. Len k tomu B treba povedať aj A. A že prečo sú v tej situácii? No lebo predsa, a kto ich tam ekonomicky dusí? No nie sú to práve Spojené štáty americké, ktoré intenzívne pracujú na tom, aby Kuba bola presne v tej situácii, v ktorej je, aby ju nakoniec zlomili? Však to je aj s tou Venezuelou tak, však a vy ste nerobili všetko pre to Spojené štáty americké, aby sa Venezuela nemohla teda rozvíjať pod tými pre vás diablami typu nielen Maduro, ale aj spomínaný Chávez. Však pomáhali ste tým Venezuelčanom, aby sa rozvíjali, alebo ste im hádzali naopak polená všemožne pod nohy. Však to je presne to, ako s tou ropou Rusko. Tak dnes tu počúvaš zo všetkých strán, aké klamstvo, Fico klame, že lacné ruské zdroje, že to nie je pravda. No však áno, už to nie je pravda. Už to B, máte pravdu, nie je pravda, že ruské zdroje sú už lacnejšie. Ale nepoviete to A, ale prečo už nie sú lacnejšie? No lebo ste na to predsa uvalili vaše sankcie. Tak vašimi sankciami ste docielili, že áno, už dnes ruské zdroje nie sú lacnejšie. No tak treba len k tomu B povedať aj A, alebo teda k tomu A dodajte aj B a potom to bude akoby celistvý pohľad na tú vec. Áno, Venezuelčania dnes majú právo nenávidieť Madura, lebo sa im žije ťažko. A prečo sa im žije ťažko? Je to naozaj len o tom, že Maduro je lotor, ktorý sa ráno zobudí a do večera nerobí nič iné, len potrebuje ubližovať svojmu národu? No alebo je to proste dôsledok nejakých konkrétnej činnosti nejakého štátu hore nad nad Venezuelou, ktorý si povedal v minulosti v rámci Monroevej doktríny, že toto je náš zadný dvor a my tu budeme robiť prevraty ako všade inde po Latinskej Amerike a budeme si dosadzovať naše bábky, aké tam potrebujeme, tak že či náhodou aj preto sa tým Venezuelčanom dnes nežije ťažko. No. A zdravím pána Vlka aj pána Borisa, mám otázku na Vlka. V prípade, ak by Trump obsadil Grónsko silou alebo nejakým trikom, mohlo by to nakopnúť Čínu a tá by reagovala obsadením Tajvanu? Prípadne Erdoğan by sa rozhodol zabrať Cyprus alebo Sýriu? Ďalšie príklady tu z nášho okolia radšej ani nebudem spomínať. Pionier sa ťa pýta. Zdravím pioníra. K sjednocení Tajvanu a Číny dřív nebo později dojde. Otázka je, jestli by to Čína nastartovala hned po obsazení Grónska, ale fakt je, že by měla veškerý právní důvody na své straně, když něco můžou Spojené státy, tak proč by to nemohla Čína, notabene, když téměř všechny státy světa uznali de jure teorii jediné Číny. My jsme uznali teorii jediné Číny, ale přitom říkáme, že Tajvan není Čína. Jo. Tak to je něco, co opět nedokážu pochopit. Ty máš, je to stejný, jako kdyby někdo řekl Borisku, já uznávám teorii jednotného domu a pozemku Borise Koronyho v Banskej Bystrici a přitom tvrdil, ale ten zahradní domek, co tam máš, tak ten není tvůj, ten k tomu nepatří, přestože je na tvém pozemku. No, tak. Asi takhle to vypadá. Nevím, ale to obsazení Číny nebo obsazení Tajvanu Čínou by rozhodně teda byla asi operace vojensky úplně jiného charakteru než útok Spojených států na Grónsko. No, ideme už pomaličky do finále, už sme samozrejme v mailoch, ktoré nám prišli mimo tej stredajšej hodiny Vlka. Takže ešte tu máme asi posledné dva mailíky, jeden taký dlhší. Pozdravujem páni, v prvom rade prajem všetko dobre do nového roka, špeciálne pre Vlka, najmä to zdravie. Mám jednu možno takú konšpiračnú otázku. Pri Trumpovi sme už zvyknutí, že pri dosahovaní svojich zámerov najskôr absolútne prestrelí, napríklad pri clách, najskôr ohlási astronomické percentá a potom ich ako mecenáš zníži na 1/10 zo zamýšľanej hodnoty, čo síce znamenalo niekoľkonásobné zvýšenie oproti pôvodným clám, ale nikto už proti tomu nereptal a bol šťastný, že síce je to zlé, ale mohlo to byť oveľa horšie. Nemôže byť práve aj Grónsko takouto taktikou vo vzťahu k snahám k ukončeniu ukrajinskej vojny? Európa aktívne marí tieto snahy, na druhej strane si vedomá nevyhnutnosti spojenectva z USA. V prípade, že by USA silou anektovalo Grónsko, znamená to demonstratívny koniec NATO. Dalo by to definitívny signál bez možnosti vrátiť udalosti späť, že Európa ostala bez svojho garanta bezpečnosti a toto si tí naši európski lúzri, ktorí si hovoria lídri, nemôžu pri svojej hysterii voči Rusku dovoliť. Ostali by úplne nahí. Nedáva práve tlak na Grónsko Trumpovi vyjednávaciu pozíciu, že OK, ja vám ho teda nevezmem silou, nejako sa dohodneme, plus ostaneme aspoň z časti v Európe vojensky prítomní, ale na oplátku chcem podporu takej mierovej dohody na Ukrajine, ktorú bude akceptovať Rusko. Na jednej strane by to dalo Európanom akú takú garanciu obranej línie na hraniciach štátov NATO, nie na Donbase. Na druhej strane by sa Európania mohli pochváliť, že zachránili Grónsko, ktoré de jure ostane v rukách Dánska, aj keď de facto po podpísaní nových dohôd preberú úplnú kontrolu Američania. Voloďa Tatranský nám tento mail poslal. Ten je taký nový nick, ktorý sa nám tu objavil. Ja, ďakujeme za mailík. Vlčko, takže či v tam Grónsku nesledujeme takúto Trumpovinu nejakú? Dobrý dotaz a priznám sa, že som přemýšlel o tom tež, jo. Ale nedošiel som k nejakému závieru. Pretože ja tomu prestávam rozumieť a nejsem... Ja si... Hele, Borisku, zcela škodolibě přiznám, že si přeju, aby Američani to Grónsko obsadili. Ano, ja s tebou som, to, som s tebou ako jeden muž stojím teraz. Ja naozaj si prajem, aby Grónsko zobrali Spojené štáty americké a nech sa tu tieto hlavy múdre európske aj zavaria, aj zapečú. A nech vymýšľajú teraz ďalšie kroky, že čo idú robiť. Áno, ja si to prajem tiež. Priznávam sa k tomu úplne. Protože tak dlouho mluví o ruském nebezpečí, jak se Rusko na nás vrhne, jak bude za týden v Paříži a kde si co si a jak prostě hrozí bezprostřední nebezpečí války. Tak dlouho mlátí do tohohle bubnu, až by nakonec na členský stát NATO zautočili Spojený státy a sebrali jim podstatný kus území. To by nemělo chybu. No ale... celá ta záležitost je vylhaná. Já jsem mluvil o tom, o tajvanském průlivu a o vzdálenosti Grónska od Číny a od Ruska. Ale já mám ještě něco. Ty a my neustále posloucháme, jak musíme být členy na to, jak je to prostě pro nás úžasný, jak je to záruka naší bezpečnosti a tak dál. No a teď by došlo k anexi Grónska Spojenými státy. Tak jaká by to byla záruka? Jakou by ta záruka měla hodnotu? Asi tak, to by mě zajímalo. Ale vedle toho je tu ještě něco daleko drsnějšího a podstatnějšího. My neustále slyšíme o článku 5, jak ten článek 5 nás prostě chrání, kdy útok na jednoho je útokem na všechny a podobně. A Trump říká, já musím to Grónsko zabrat, aby se tam nedostali Rusové a Číňani. No, a vlk mu na to odpovídá. Pane Trumpe, platí článek 5? Nebo neplatí článek 5? Protože jestliže platí článek 5 a jedná se o výsostní území členského státu NATO jménem Dánsko, tak v tom případě pokus o obsazení Grónska Ruskem nebo Čínou by automaticky tento článek 5 aktivoval. No a byl by to zásadní důvod pro konání aliance celé šíři, proto, aby šla aliance do války s tím útočníkem. Takže ti, kteří nám vykládají dneska o Grónsku a podobně, tak by měli říct, článek 5 už neplatí. Jo? Nemůže platit článek 5. Hmm. A nemůže se Trump dožadovat obsazení Grónska z bezpečnostních důvodů. Prostě nejde. Je to čirý imperialismus. Grónsko má zjevně velký hospodářský potenciál jako naleziště všeho možného. Tak chceme Grónsko. Tečka. A nic jiného nás nezajímá. Samotný Trump vyhlásil v týchto dňoch, že on nie je viazaný žiadnymi právnymi vecami, ale viazaný len svojou morálkou. Čiže jeho morálka je nad právom. Ja myslím si, že my máme dočinenia aj už s človekom, ktorý je taký cementózny trošku v tomto veku. On už má podľa mňa nejaké psychické problémy. Je to nebezpečné, lebo je to naozaj človek, ktorý vedie asi teda najmocnejšiu krajinu sveta, minimálne pokiaľ ide o jadrové zbranie, tak tá samozrejme katastrofa. Čiže my robíme veľkú chybu, že vôbec sa nejak zaoberáme tým, čo Trump hovorí. Ono je to naozaj v situácii, že on ráno vstane s niečím iným, čo povie na obed a večer si to celé nejak inak rozmyslia a ráno zase s niečím úplne iným stane. Čiže my máme dočinenia s človekom, pri ktorom akoby podľa mňa, to je môj pocit, že ani nemá význam nejak sa zaoberať tým, čo on povie, lebo to, čo on povie už vlastne v chvíli, keď tú vetu končí, tak to už nemusí platiť u ňoho. Že to je veľký problém vôbec sa zaoberať nejak jeho rečami, ale pokiaľ ide o činy a on, ak si teda naozaj myslí, že on nie je viazaný právom, ale len svojou morálkou, tak potom tvoja otázka ohľadom článku 5 NATO na Trumpa je úplne zbytočná, vočko, lebo on ti povie, že jeho článok 5 nezaujíma, NATO neplatí, on má svoju morálku a vybavené, vieš, čiže aké otázky na Trumpa s článkami 5 a čo to vôbec riešiš pri ňom? Morálka je jeho dôležitá, nie je tu nejaký článok 5, asi vybavený. No. Dobře, Borisku, tak ať to řekne takhle polopaticky na rovinu. A pak jsem zvědavý na vaše progresivce, na naše Fialy a na von der Leyenový a na Merce, Starmery a Macrony. Jsem na ně zvědavý, co budou říkat. Ať to Trump takhle řekne. No tak víš, pri Venezuele povedal Trump, že Venezuela ukradla Američanom ropu. To je nepredstaviteľná vec. Predstav si, že Venezuela má svoju ropu a to nie je ich ropa, to je predsa americká ropa. A prečo je to americká ropa? No, bo my sme tam v minulosti investovali do infraštruktúry a Chávez nám to zobral. No tak ropa je naša. Venezuelská ropa je vlastne americká ropa. To povedal Trump, to povedal na rovinu. No tak on kľudne toto isté zopakuje, že Grónsko je naše. Že som zachytil nejaký jeho výrok teraz, že no a však to nebolo dánske územie, to si tam oni pred 500 rokmi ukradli Dáni a predtým to nebolo ich. A povedal Trump. No, takže to vlastne zase môžeš urobiť taký krásny trumpovský obrad, že však ako kričali tu Mercovia a Starmerovia pri Venezuele, keď povedal Trump, že je to americká. Nič nepovedali. No tak budú čušať aj pri Grónsku. Povie Trump, veď pred 500 rokmi si to ukradli Dáni, predtým to ich nebolo, tak čo na to povedia? No tak nepovedia nič. Nakoniec vo výsledku nepovedia nič a bude si tam Trump ťažiť svoje zeminy a títo ubožiaci budú radi, že im zobral len Grónsko. No a pôjdeme ďalej. Aj keď osobne si myslím, že žiadne Grónsko Trump brať nebude, ja si myslím, že tam sledujeme pri Grónsku typickú Trumpovinu, presne ako to popísal poslucháč, zase niečo preženie a potom v rámci kompromisu budeme počúvať od Trumpa, že dobre, viete čo, tak ja vám to Grónsko nezoberiem, ale zeminy, ktoré tam sa nachádzajú, tie budú ťažiť Spojené štáty americké a tie budú prúdiť samozrejme pre nás, lebo my tých kovov vzácnych a neviem, zemín máme málo, takže ak sa vieme dohodnúť na tomto, že vám to nebude v Európe vadiť, tak ja si teda to Grónsko vo výsledku nezoberiem, tak si ho nechajte, ja len tie zeminy si stade poberiem. A my povieme, dobre, ďakovať Pánu Bohu, že nám Trump to Grónsko neberie, tie zeminy nech si vezme, veď nám to chýbať nebude. Takže ja si myslím, že sledujeme tento druh Trumpoviny, žiadne Grónsko sa brať nebude, len sa vyťaží to vzácne, čo tam je. Borisku, tam toho bude daleko víc, než je dneska známo. Já už jsem to říkal ve středu minulý týden. Já jsem přetisk dvě mapy Grónska, jednu tu známou s tou americkou vlajkou, kterou pověsila paní Millerová na Twitter, a potom druhou, která je z jednoho německého článku popisujícího Grónsko, ale ta byla zajímavá tím, že tam byly známý naleziště všeho možného, co v Grónsku zatím bylo objeveno. No a když se na tu druhou mapu podíváš s těma nerostnýma zdrojema, tak ono to bylo opravdu jenom na pobřeží, že by někdo vrtal někde vevnitř v tom ostrově, zkoušel to, tak o to se, nevím, jestli se o to někdo pokusil nebo ne, ale tam prostě nic nalezeno nebylo. Čili to Grónsko s tím, co je zatím známý, tak na svý objevy podle mě teprve čeká. A Američani žádnou novou smlouvu víceméně podepisovat nepotřebují, protože oni tam v minulosti provozovali asi 10 vojenských základen. Dneska tam provozují jednu malou. A ta smlouva, ta je z roku 56 asi nebo 52, tak jim umožňuje tam navýšit počet vojenského personálu a míst, kde je umístěny podle vlastní úvahy. Čili z bezpečnostního hlediska to mají přikrytý a všechno ostatní jednání o těžebních licencích. No tak jedna věc je, jestli přinutíš Ukrajinu k tomu, aby podepsala naprosto nesvéprávnou koloniální smlouvu, jak ze 17. století, o těžbě zemin se Spojenými státy. A odhlasuje to ukrajinský parlament a ten to odhlasoval, aniž by tu smlouvu znal celou, protože má tajní dodatky, které hlasovaný nebyly, ale byly schválený. No a druhá věc je přijít něčím takovým do dánského parlamentu a nechat hlasovat dánský poslance o tom, kdyby to samozřejmě bylo rozmáznutý v evropském tisku a s nějakýma teda dopadama, čili ono to není tak úplně jednoduchý, ale uvidíme, co všechno se stane, můžeš mít pravdu. No a rozlúčime sa posledným mailom, ktorý prišiel dnes, ale nevadí, prečítame od Talárika. Dobrý deň, no, nepáči sa mu, čo si povedal ohľadom J.D. Vansa. Oslovovať J.D. Vansa, no to je už skutočne mimo misu, dovolím si predikovať, že ľudia z okolia toho oranžového šialenca budú radi, ak spolu s ním neskončia na elektrickom kresle. Čo je to za netvora, potvrdzuje jeho koment pri chladnokrvnej vražde Američanky zo strany toho agenta, o ktorom si tu dnes hovoril. Čiže Talarikovi vadí, že v J.D. Vansovi vidíš nejakú nádej pre Spojené štáty americké. No ja zostanu u svého pohledu na vec. Talarik má zrejme iný. Ja neviem, môže byť, že videl videa pravdepodobne stejný ako ja. Jestli to byla chladnokrevná vražda nebo nebyla, já nejsem schopen soudit, já to prostě nevím. Tam mi schází jiný úhel záběru, abych posoudil, jak moc byl bezprostředně ohrožený ten policajt, jestli střílet musel nebo ne, nevím. Z toho to nevyplývalo a jsem dalek činit rigorózní závěry. Čili za mě J.D. Vance představuje zatím jedinou hmatatelnou naději, protože nikoho lepšího jsem zatím na americkém politickém spektru neidentifikoval. Lepšího z hlediska jeho názorové vybavenosti a konzistentnosti. Takže Talarik si nechá svůj pohled na svět. Já si nechám taky svůj. Tak. Takže maily všetky vybavené, tým pádom môžeme sa pomaličky lúčiť s tým, že ja som zatiaľ štandardne to tak robím, že pred reláciou sa vždy podebatíme o tom, že či už máme tému na piatok, tak zatiaľ nám samozrejme lezú také dve asi najaktuálnejšie veci, jednak však vývoj okolo Grónska a potom vec, ktorú sme dnes nespomínali veľmi, ale to je výbušná situácia v Iráne. Ja už čítam od nového roka samé oslavné komentáre v mainstreame v zmysle, akú dobrú robí Trump prácu, ako postupne odstriháva všetkých spojencov Ruska a Číny, ako sa podarilo upratať Sýriu, ako sa mu podarilo upratať teraz asi ponovom aj Irán, Venezuelu, čiže postupne ako orezáva všetky tie konáre a oslabuje spojencov Číny a Ruska. Čiže je z toho také akoby celkom radosť v mainstreame, že dobre to robí ten Trump, takže možno bude aj toto téma, uvidíme, ako sa Irán do piatku vyvinie. Tamojší vládny režim sa nemieni nejak vzdať, vzdoruje tým protestom, ktoré, ako tvrdí Teherán, sú riadené zo Spojených štátov a amerických a Izraela. Dnes som čítal, že tam povypínali, že internet je vypnutý, ale že teda už začali nejako rušiť aj Starlinky. Čiže uvidíme, čo sa do piatku v tomto smere vyvrbí. Takže máme momentálne takto v útorok ráno také dve možnosti, že buď to Grónsko, alebo možno Irán, ale samozrejme v dnešnej dobe o to viac pri Trumpovi je naozaj veľmi ťažké plánovať si tu nejakú tému 3 dni dopredu. To tu naozaj, ako vidíte, zo dňa na deň sa dejú neuveriteľné veci, takže to naozaj len tak veľmi opatrne hovorím, že možno toto v piatok do hodiny vlka, ale uvidíme. Takže, Počko, ďakujem ti veľmi pekne za dnešok. No, není za co, Borisko, bola to povinnosť určite našim posluchačkám a posluchačům, aby jsme vyřídili maily k tomu Iránu. Já tady právě čtu Mercovo vyjádření. Zažíváme poslední dny iránského režimu, jo, a další podobný. Čili ano, oni mají radost, ale tu radost budou mít jenom do té doby, než si Trump sáhne pro to Grónsko. Jo. A potom to bude nějak úplně jinak. A tadyhle vidím ještě titulek, že Němci zvažují vyslání ozbrojených sil do Grónska, no tak ať to udělají. Aj to udělají. Já jsem zachytil aj velmi odvážné vyjadrenie samotných Dánov, že neustúpia ani keď Spojené štáty budou hrozit nukleárnymi zbraniami. Tak těším se z odvahy a Merc a pospol. Držíme vám palce s vlkom, vyšlite vojakov konečne. Já to tiež hovorím tak, ako ste vedeli vyslať na východné krídlo NATO proti Rusku vojakov, tak áno, takto očakávame presne od vás, že vyšlete vojakov na krídlo do Grónska, aby nás chránilo pred novým agresorom, pred Spojenými štátmi americkými. Držíme vám zvukom palce, vysielajte tam vojakov a bránte Grónsko do poslednej kvapky krvi. Budeme sa s veľkou, nie radosťou, ale s veľkým záujmom na to pozerať. Přesně tak. Tak. Takže Borisku, dneska končíme. Děkuju všem našim posluchačkám a posluchačům za pozornost. Tobě za sparing, jo, a bylo to fajn a uvidíme, co v pátek. Tak. Zatím teda opravdu téma nemáme. Ale kdyby jsme si dali ten Irán, tak já bych uvítal, kdyby se přihlásil předtím někdo, kdo s Iránem má nějaké osobní zkušenosti. Hmm. A eventuálně přišel jako další host do toho vysílání. V případě, že to bude o tom Iránu. Protože jinak budeme těžce vařit z vody. Jo. To je bez debaty. To... Tak možno se nám někdo ozve do piatku. Dobré, to je dobrá výzva. No. Tak ak někdo budete mať chuť a máte informácie, prípadne ste tam fungovali, žili nejaký čas, tak veľmi radi vás privítame v relácii, aj keď samozrejme zatiaľ, opakujem, nie je to rozhodnuté. Irán sa nám črtá ako jedna z možností, ale je len útorok, do piatka sa toto naozaj môže udiať veľa. No, dobre, Vlčko, tak sa maj teda pekne, pekný zvyšok dňa, do Plzne ti prajeme z Banskej Bystrice. Maj sa pekne. Ďakujem nápodobne a v pátek naslyšenou. Pátek naslyšenou, zvokom, zakladateľom a prevádzkovateľom internetového portálu Kosa. No a pekný zvyšok dňa vám z Banskobystrického štúdia praje Boris Koroni, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.